یک شاخه گل، برنامه شماره 52. این بار صحبت ما از فرخی سیستانی است. فرخی سیستانی یکی از شاعران به نام ایران و معاصر حکیم ابوالقاسم فردوسی است. فرخی نیز مانند رودکی به موسیقی آشنا بوده و هنگامی که ابیات خود را با آهنگ می‌خواند، شعرش بهتر بر دلها می‌نشست. خاصه وقتی شعر را با آوای گرم خود توأم و با آهنگ چنگ همراه می‌نمود. خوشا عاشقی خاصه فصل جوانی، خوشا عاشقی خاصه فصل جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با رفیقان یک دل نشستن به هم نوش کردن می ارغوانی. بنفشه گل بیرون بم و بیعت ببر چی عهده، بو گفتی بی وقت بهر آیم چی بر بخنده، گل باران سبزان سرغاست بو با بنفشه، فصل بهر بم و بیم می دیل بو بسته زنده، از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، دی نزل کن بیا میبر وقت بهاره، از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، دی نزل کن بیا میبر وقت بهاره، دنیا بجان نمانه، دنیا بجان نمانه، غیر از وفا چی مانه، چون نرگس تو خانه، دیم سرخ گولم مانه، دارم ترد غم نرم می نازنین نزانه، دارم ترد غم نرم می نازنین نزانه. من نقش گل بیرون بم و بیعت ببر چی عهده، بو گفتی بی وقت بهر آیم چی بر بخنده، گل باران سبزان سرغاست بو با بنفشه، فصل بهر بم و بیم می دیل بو بسته زنده، از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، از یاد ببردی تو مگر قولو قراره، دی نزل کن بیا میبر وقت بهاره، دی نزل کن بیا میبر وقت بهاره، دنیا بجان نمانه، غیر از بقا چی مانه، چون نرگس تو خانه، دیم سرخ گولم مانه، دارم ترد غم نرم می نازنین نزدانه، دارم ترد غم نرم می نازنین نزدانه. همین نسیم گل آرد به باغ بوی بهار، بهار چهر منو خیز و جام باده بیار، به خواسته اکنون که از سنگ خاره لاله دمی، ز لاله کوه شد دیبای لعل شد هموار. Thank you. بیار چهر منو، خیز و جام باده بیار. گشت و کهن شد حدیث اسکندر، فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نور سخن نور که نور و حلاوتی دیگر. شگل بیرون با ما بیاد با ورچی اهده بو گفت چی بی وقت بهار آیم چی ور با خنده گل باران سبزان سرغاست بو با بنفشه فصل بهار با ما بیام می دل بو بسته زنده از یاد ببردی تو مگر قول و قراره دین از نکن بیا میبر وقت بهاره از یاد ببردی تو مگر قول و قراره دین از نکن بیا میبر وقت بهاره دنیا بجان نمانه دنیا بجان نمانه غیر از وفا چی مانه چون نرگس تو خانه دین سرخ گولم مانه دارم ترد غم نرم می نازنین نزانه دارم ترد غم نرم می نازنین نزانه نقش گل بیرون با ما بیاد با ورچی اهده بو گفت چی بی وقت بهار آیم چی بر بخنده گل باران سبزان سرغاست بو با نقشه فصل بهار بامو بیام می دل ببست زنده از یاد ببردی تو مگر قولو غراره از یاد ببردی تو مگر قولو غراره دین از لکن بیامی بر وقت بهاره دین از لکن بیامی بر وقت بهاره دنیا بجان نمانه غیر از بقا چی مانه چون نرگز تو خانه دیم سرخ گولم مانه دارم ترد غم نرف می نازنین نزدانه دارم ترد غم نرف می نازنین نزدانه پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 52 که با شرکت آقایان کسائی، ورزنده و ناصر مسعودی تنظیم یافته. آهنگ شور محلی گیلانی. یک شاخ گل برنامه شماره 24. در برنامه امروز ابیاتی از حافظ خواهید شنید. البته به یاد دارید که خواجه شمس الدین محمد حافظ شاعر قرن هشتم است و از سرایندگان به نام ایران که شهرت جهانی دارد. حافظ که لسان الغیبش هم می نامیم از آن جهت حافظ تخلص می نموده که قرآن کریم را از حفظ داشته. غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم زمیر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتم زمیر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا زماه رویان این کار کمتر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. خوشا هوایی که از باغ عشق خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. در خاله پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.